بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی دا غلم اورو پہل مند کی دا شکست آوازی دا غلم اورو پہل مند کی دا شکست آوازی دا یرغلگرو نا بودیز من اولا سنا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی دا چم خیستا گولان متم دی دا غرمو وحلی دا چم خیستا گولان متم دی دا غرمو وحلی اس لری ہلا دا بہار نبارانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی رسی دل مینی تا ویل چاچی آسان بوی رسی دل مینی تا ویل چاچی آسان بوی یون پا دیلارا دیر کڑاو او تکلیفو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی دا چی لخ پل جبین ننم دا خوب محبوب تا ووی دا چی لخ پل جبین ننم دا خوب محبوب تا ووی دا استشهاد ظلمی لرب نا جنتو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی دا آزاد ژوند څه خوب نه دی چې الهام شي پچا دا آزاد ژوند څه خوب نه دی چې الهام شي پچا اعظم متن جهاد سنگر غیور سرونه غړي بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غړي بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غړي بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی زخمی زمون دا اولس ردی دا اشغال پغیشو زخمی زمون دا اولس ردی دا اشغال پغیشو ای خان حق یار دا زخمو نا مرهمو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی ای خان حق یار دا زخمو نا مرهمو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا دا امو مستی چپی تن توفانو نا غڑی بیا مو کندوز بغلان دا فتح عنوانو نا غڑی بیا مو کندوز